الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. ملنقه نيلزيا أداب زكوينجيا تشوني بيا أداب زكودي سفيشا نجسي. يقول شيخ البسام: هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها. وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. لنقه نتاجع أداب ذا كوينجيا تشوني نكوكا كولي نكوتوكا تشوني أداب ذا كوتوكا تشوني كما في أم لنقه نتاجع نمنا يكودي سفيشا نجسي كتيكا زيلي مخرج مبيلي ذا نجسي وجيوي نكينا تشوكا مهالي باجيوي نكودي ليندا نجسي هي نكاتيكا ميلانغو. Mlango huu ni katika milango ya tahara iliyotajwa huko nyuma. Alhadithu alhadi ashar an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitaka kuingia chooni husema dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ee Mola wangu wa haki, mimi nataka hifadha kwako na mashetani wanaume na mashetani wanawake. Yakulu al-Sheikh al-Bassam: Anas ibn Malik al-mutasharrif bi khidmati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru lana fi hadha al-hadith adab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam حين قضاء حاجته. Anas bin Malik mwenye kupata utukufu wa kumhudumikia Mtume صلى الله عليه وسلم anatutajia katika hadithi hii adabu ya Mtume صلى الله عليه وسلم wakati wa kukidhi haja yake. Wa huwa annahu صلى الله عليه وسلم min kathrati iltijaihi ila rabbihi la yadau dhikrahu walisti'anata bihi ala ayyati hal. Kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم kujitegemeza sana kwa Mola wake, hawachi kumtaja na kumtaka msaada Allah kwa hali zote. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam idha arada dukhul almakan alladhi sayqdi fihi hajatahu istaadha billah. Mtume sallam alikuwa akitaka kuingia mahali ambapo atakidhi haja yake, anataka hifadha kwa Allah na kutegemea kwake. An yaqiyahu min ash-sharri alladhi minhu an-najasa wa an ya'simahu min al-khaba'ith. Amkinge na shari ambayo inatokana na najisi, pia amuhifadhi na hao mashetani wa humu shayatin alladhina yuhawiluna fi kulli halin an yufsidu 'ala al-muslimi amra dinihi wa 'ibadatihi. Mashetani ambao wanajaribu kila hali kumuharibia Muislamu mambo ya dini yake na ibada yake. Mashetani hivi ndivyo walivyo, wanajaribu kuharibu ibada za Waislamu. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Mashetani wao lengo lao ni kwamba watu wote waingie motoni kama wao mashetani. Kwa hiyo wanafanya mbinu zote kuwaharibia Waislamu ibada zao ili wawaingize motoni. Fa idha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mahfuf bil isma yakhafu min ash-sharri wa ahlihi fajadirun bina an yakuna khawfuna ashadda wa an na'khudha bil ihtiyati lidinina min aduwina. Asema Sheikh al-Bassam, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye amezungukwa na hifadha ya Allah, pia anaogopa shari na watu wa shari, kwa sisi ni wajibu kwetu kuwa hofu yetu ni kubwa zaidi, na tuchukue ihtiyati kwa ajili ya dini yetu na huyu adui wetu mkubwa ambaye ni shetani. Kwa hiyo ni jambo la kutahadhari sana mtu kufuata nyayo za shetani au kufuata hatua za shetani. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anatuhadharisha na hao mashetani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akiogopa jambo hilo na kufundisha dua hizi za kuingia vyooni, manake vyoo ndiyo nyumba zao mashetani, chooni ni katika nyumba za mashetani. Kwa hiyo mtu akiingia ni sunna alete dua hii, Allahumma inni a'udhu bika, akitaka kuingia aseme dua hii, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Istihbabu hadha dua, katika faida za hadithi hii ni sunna ya dua hii, inda iradati dukhuli al-khala, akitaka mtu kuingia chooni, liya'mana min ash-shayatin alladhina yuhawiluna ifsada salatihi, ili asalimike na hawa mashetani ambao wanajaribu kuharibu sala yake. Inna min adha shayatini annahum yusabbibuna tanajjusa litafsuda salatu al-abdi fayasta'idha minhum liyattaqiya sharrahum, katika maudhi ya mashaitani ni kwamba wanasababisha mtu kunajisika ili iharibike sala ya mtu. Kwa hiyo ajilinde na hawa mashaitani na atake hifadha na shari zao. Ujubu chinabi najasati, wajibu wa kujiepusha na kujiweka mbali na najsi. Wa amali al-asbabi al-munjiyati minha, na kufanya kila sababu za kujiokoa na najsi. Faqad sahha anna adama at-taharruzi min al-bawl min asbabi adhabi al-qabri, imesihi hadithi kwamba kutojilinda na mkojo ni katika sababu za adhabu ya kabri. Kama mtu anafanya tahawun, anadharau jambo la kuingia mkojo katika nguo zake, basi ajue kwamba hiyo ni katika sababu za kuadhibiwa mtu katika kabri, kufanya jambo hilo na kudharau mikojo, mikojo kuingia katika nguo. Alhadithu thani ashara an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qal qal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ataitumul ghaita fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala bawlin, mkienda chooni msielekee qibla kwa ajili ya choo kikubwa wala choo kidogo, msielekee qibla. Wala tastadbiruha, wala msikipe mgongo qibla. Walakin sharriqu au gharibu, lakini elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Qala Abu Ayyuba faqadimna Sham, Abu Ayyuba asema tulipofika Sham, fawajadna marahila qad buniyat nahwa al-Kaaba, tukakuta vyoo vimejengwa na kuelekezwa upande wa al-Kaaba. Fananharifu anha, tunageuka upande mwingine, tunaacha kuelekea al-Kaaba, al-Kaaba, wanastaghfirullah azza wa jalla, na tunamuomba maghfira Allah azza wa jalla. Mtume anakataza jambo la kukidhi haja huku mtu ameelekea qibla au amekipa mgongo qibla. Hii ni kuonesha utukufu wa al-Kaaba, utukufu wa al-Kaaba, nyumba ya Allah tukufu, kwamba inaelekewa katika dua, inaelekewa katika sala. Sasa mtu pia hawezi akaelekea chooni akidhi haja yake huku ameelekea al-Kaaba, ni jambo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaamrisha watu waelekee aidha upande wa mashariki au upande wa magharibi. Yakulu Sheikh al-Bassam yurshidu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ila shay'in min adabi qada'i al-haja, Mtume hapa anatuelekeza sehemu katika adabu za kukidhi haja. Bi alla yastaqbilu al-qibla, watu wasielekee qibla, wa hiya al-ka'batu al-musharrafa, wala yastadbiruha, wala siipe mgongo hiyo al-Kaaba wakati wa kukidhi haja. Li annaha qiblatu salah, sabu al-Kaaba ni qibla cha sala. Wa mawdhi'u at-takrimi wat-taqdis, mahali pa kutukuzwa. Wa alayhim an yanharifu anha qibala al-mashriqi au al-maghrib, ni juu yao kuelekea upande wa mashariki au magharibi, إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها ikiwa ile kuelekea mashariki au magharibi hakukuelekezwa upande huo ka qiblati ahli almadina. Yaqulu Sheikh al-Bassam, walamma kana as-sahaba radiyallahu anhum asra'a an-nasi qabulan li'amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alladhi huwa al-haqq, dhakara Abu Ayyub annahum lamma qadimu ash-Sham ithra al-fath wajadu fiha al-marahid al-mu'adda liqada'i al-haja qad buniyat متجهة إلى الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة. أسمى البقوة ما صحابة رضي الله عنهم نيوepesi kuliko watu wengine kukubali amri za mtume صلى الله عليه وسلم ambayo ndiyo haki. Akataja huyo Abu Ayyub kwamba walipofika Sham baada ya kufunguliwa wakakuta pale vyoo vimeandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja, lakini vimejengwa hali ya kuelekezwa al-Kaaba, wakawa wanageuka hawaelekei upande ule wa Kaaba, wanaelekea upande huo wa mashariki na magharibi. Walakin qad yaqauminhum sahu, lakini mara nyingine inatokea kwao kusahau, fayastaqbiluna al-Kaaba, wanaelekea huko al-Kaaba ndani ya vyoo hivyo. Fa idha fatinu inharafu anha, wakishakumbuka wanageuka upande mwingine. Wasalu Allah al-ghufrana amma badara minhum sahwa, wanamuomba Allah maghfira, kusamehewa na yale yaliyotokea kwa kusahau. Kwa hiyo inatakiwa mtu akijenga nyumba yake asielekeze vyoo al-Kaaba au qibla, aelekeze upande wa mashariki au magharibi. Na mtu akikuta ameingia chooni, aidha choo cha nyumba ya mtu kimeelekezwa al-Kaaba, basi ageuke, ajitahidi asielekee al-Kaaba. Akisahau basi afanye istighfar baada ya kutoka. Katika faida za hadithi hii, annahyu an istiqbali al-qibla wa istidbariha hala qada'i al-haja, kukatazwa kuelekea qibla na kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja. Al-amru bin al-hirafi an al-qibla fi tilka al-hal, waamrishwa kugeuka kuacha kuelekea qibla katika hali hiyo. Inna awamira shari'i wa nawahiyahu takunu ammatan li jami'i al-umma wa hadha huwa al-asli, amri za mtume na makatazo yake zinaenea umma wote, hii ndiyo asli. Wa qad takunu khassatan li ba'dhi al-umma, na huwa zikawa amri hizo au makatazo hayo yanahusu baadhi ya umma, wa minha hadha al-amru. Yaqulu fa inna qawlahu walakin sharriqu au gharribu huwa amrun bin nisbati li ahli al-Madina wa man huwa fi jihatihim, amri hii lakini elekeeni mashariki au magharibi ni amri kulingana na watu wa Madina na walio katika upande wao. Mimman idha sharraqu au gharrabu la yastaqbiluna al-qibla, katika watu ambao wakielekea mashariki au magharibi hawataelekea al-Kaaba, lakini ikiwa wataelekea al-Kaaba pia wasielekee upande huo mashariki au magharibi. Al-hikmatu fi dhalik, hikma ya kukatazwa hilo, ta'dhimu al-Kaabati al-musharrafa wa ihtiramuha, kuadhimisha al-Kaaba ile tukufu na kuiheshimu. Faqad jaa fi hadithin marfu'in إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة, مجاوين وكتاك كفانيا شوكي كوبا أتكوز قبلة الله عز وجل أسيلك القبلة. المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لللساني, الفسما فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل, تنمون بمغفرة الله عز وجل لاستغفار يا مويوني سيوليمي, لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. كنت جاء الله قوليمي يعني كتامك قوليمي كتك حاليا كوا أوتي نكوكذي حاجة جمهيل ممنوع نكتازو ويهي استغفار iwe ni ya moyoni, anafanya istighfari moyoni si ya kutamka. Wallahu alam.